مو همیشه تر او تازه خوشاله ساته محترم او زمون دکان په مهروي توحید سنت کې ستن سیلی ریګارډینګ سنټر مدینه مسجد جاګیرا دکان نمبر 2 سروري اتر خروش موبایل نمبر 0333 916 43 45 سیلی کیسټ والیوم نمبر 2 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني رواه مسلم والنسائي وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما ده الله دی کتاب سیسا او یو دو احادیث مبارکہ استا سبان دی ولستل اللہ رب العزت من و تاسو او تمام انسانیت و جنتا دو قرآن و سنت علم سرد عمل نور نصیب کی دی آیات مبارکہ چسی سما تلاوت کا معنی دادا الله وی ما حکم کړل انسان تا په بارد والدین د دې کې حسنا د ښه سلوک کولو چې یو بچی به د خپل والدین سره ښه سلوک کوي او دا غی نفس دو احادیث ماستا سوان دے تلاوت کرل اصل وجہ دا دا زمائی ذتمندو دا رب العالمین دا حقوق و نفس پا انسان بانی دویم نمبر حقوق دا دخل والدے روے دا رب العالمین دا حقوق و نفس پا انسان بانی دویم قسم حقوق اغه د خپل والدین دی چې د والدینو خدمت وکړي د دې تابعداري وکړي او هیڅ لحاظ سره والدین به پریشان کوي نه خفه کوي وینا او ان شاء الله دا ذکر کوو چې د والدینو حقوق دا غي په وفات کې دو بانوم ختمي گنا بلکه دا غید وفات نه پسند په بچو باندې د الله او د الله د رسول د حکمونو مطابق د والدینو حقوق باقی پاتې اکثر لکه سرنګي زموږ معاشره او زموږ اعمال ټول بګړاو شي بلکې هر یو په مونږ کې د خپل خواهش او د طبیعت په سروان شي او اس شی مو دا په طریقې د اسلام نه ده د دې دغه نور طریقو د بګړاوې دوسر یو دا شیشوي چې نن یو عام هوا را لوتي یو عام فضا جوړ شي چې خلک د والدینو د حقوقو څخه خیال نه کوي بلکې نن په معاشره کې اکثر والدین پسپینو ګیرو د بډاوالي په حالت کې د بچو د لاسه پریشان وي جاړي خیره ورته کوي یزار ورته کوي د دې وجه زوایز مندو د والدینو رضاونگی دا غی تابداری دا دا انسان دا پارا جنت تے او دا غی نافرمانی و ناراضگی دیو انسان دا پارا جہنم دے دغم ردا چی دا مور و پلار دا تابداری اللہ و دا اللہ حبیب حکم فرمائے لے دے خوپا نافرمانو ناجیزو کارنو کی بس وقت دا مور و پلار نبالی بعد دا سی بچی دی چه غید اللہ و دا رسول پا مقابلہ کی دا پلار و مور منی نو دا اللہ و دا اللہ دا رسول چی اوشے نافرمانی وی نو کچا تا مور وی کچا تا پلار وی کاغی پا دی ناراض کی گی او کخف کی خدا زمان دا دی رسول لی چی لا اطواعت لمخلوق فی معصیت الخالق چه دا خالق و مالک نافرمانی رازی بیا با دا مخلوق تابداری نی اغه مخلوق اگر کده والدینو په شکل کې دی یو جنہ زمای عزت مند دی ایمان نفس په اعمال او عبادتو کې اهم شی د والدینو تابعداری ده لکه دا حدیث الادب المفرد د امام بخاری رحم الله کتاب ده او دې کتاب ابتداء چون کدا د حقوق العباد بارک لیکل شوی نو دې په ابتدا کې د والدینو د حقوقو ذکر کړي او حدیث ذکر کړي یو عالم ابو عمرو شیبانی نو دې خپل شاګرد ته وایي وې ما د دې کور د خاون اورېدلی او ما ته د دې کور خاون حدیث بیان کړي و او ما بيدیه الى دار عبد الله دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کور تے اشارہ وکوی دے کور خاوند راتوی چی ما دے نبی علیہ السلام نتا پوس کرے چی اے دا اللہ حبیبا ایو العمل احب الاللہ عز و جل پا تمام اعمالو کی کم یو عمل اللہ تا دیر محبوب دے واللہ تا دیر خوش حالی گی نعمات اے فرمائل چی الصلاة على وقتها مس پخپل وقت مستحبہ کی ادا کول لکه دمو استاد سلیم ملکی دا با جماعت منزونه چې په جماعتونو کې کیږي دا مس وقت مستحبہ ده دا وقت نه مخ کی مس کیږي نه او که وخت تیر شي بیا نه کیږي او په مکروه اوقاتو کې مس بیا مکروه کیږي نو مس پخپل وقت مستحبہ کی ادا کول دا پا اعمال و عباداتو کی دیر اہم عبادت تے ذکر رب العالمین دا مس ممنگ و تاسو فرس کرم پا وقت وقت تے ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا اللہ وی مس پا مومنانو پا وقت وقت سر خرز دے وی جامع تپوسو کد اللہ حبیبا دا فرز مس پسی بلکم یو عمل لیچے اللہ تا دیر محبوب دے نبی فرمائل بر الوالدین دا مور او پلار سر احسان نیکی او خیگڑا کول بیامیو فرمائل چی دا اللہ حبیب دی پسی ویدرم نمبر کی جہاد فی سبیل اللہ دے وی اللہ حبیب ما تر ویدرو خبر بیانو کو او صحابیو ای کم ما چر دا نور و زیادت اعمال و مطالب کول نور ممرات ویلے مدہ اللہ بندگانو پا اعمالو کی اللہ تا محبوب ترین عمل دخپل والدینو د شریعت مطابق تابداریا دابل حدیث سے گلو کتابونو ذکر کرے امام ترمذی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ذکر کرے اول ادب المفرد کے امام بخاری رحم اللہ دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہو نے ذکر کرے مشکات شریف کی دا حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے نقل لے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی وید رب العالمین رضا ونگی دا والدینو پر رضا ونگی کرا او دا رب العالمین غسکی دل او خفکی دل دا والدینو پر غزب او غسکی دی دا دیو جن چانا چی والدین رضاوی اللہ پر رضا دے او چال چی والدین خفدی او پر غزب او قہر دی ندنا اللہ پر قہر او غزب بانے دی دیو جن زمون فقہائی فرمائلی دی وی دکم مسلمان بچینا دکم تابدار بچینا چھ والدین رضاوی او د قسم خور دا اللہ پا ذات عالیہ بانے چھ زمان دے دا اللہ پا ذات عالیہ قسم وی چھ مانا اللہ رضا دے وی دے پا دے قسم خورو کی گنہگار ندے پی دے پی خبر با دا چانا چھ والدین رضاوی او دی بچی قرآن خورو قسم خورو چیزا قسم خورم چی مانا اللہ راضی دے ندے پا دے قسم کی گناہگار ندے او دا اللہ دا حبیب دا مبارکی خلی فرمان دے چی چانا والدین پا غسکی دی والدین تی ناراضا و خفدی نو رب کریمم ددن ناراضا دے او اصل وجہ دا وطا صلی اللہ درس کی آغا شام تیر شور دا رب کریم دے احسانات و دے انعامات و نپس پا دے بندبان لوی انعامات دخل والدین دے اللہ مونگا تاسو دنش نشت کریو زمون خالق دے زمون رازق دے زمون مالک دے او مور اپلار زمونگا استاسو تربیت کرے او دائیو حدیث پاک کی راغلی ویسوک چی دب مخلوق دا نعمتون و شکر نشی ادا کولے آد خالق دا نعمتون و شکر نشی ادا کولے زکر دا مخلوق نعمتون لگ دی داد شمیر دی داد اندازی دی او دا رب کریم نعمتون آد آغی شمیر نشتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ وی زمان نعمتون کشمیر شمیر لینش نسوک چی دا والدین شکر نشی ادا کولے نو ضروری خبر دا چی دے دا اللہ دا نعمتون شکر نشی ادا کولے دیو جن زمائی ذات بندو دخپل والدین تابیداری کول آغای پا اس طریقے بانی خفکول ناو خاص کر قرآن شریف بعض اوقات ذکر کری چی بڑاگان شی او دا اللہ را خبر دے حکمتونو نڈکائی زنی تا زمان استاسو ناقص اقل رسی او زنی تا نرسی کلچ دا مور اپلار زوانے کی خطال گٹی نداخو کپردے گٹی مولا سڑے مخ کی عرستو او کتا پورتا کی و کلچ والدین بڑاش کمزور شل نا آغا دنیاوی لالی چونو والا مسئلہ ختم شو استاتا محتاج دی نو قرآن پاک دا حکم کرے چی دا بڑا والی پا وقتی بے دیر خیال ساتے دا بڑا والی پا وقتی بے سکے دیر خیال بے ساتے اور کیونکہ دا مور او پلار خدمت عبادت تے دی کی کسر نور سے مقصد دی ربیام عبادت قبول و منظور نہ ہے بعض اوقات کی بعضی بچی دا سیوی چی آغا خدمت کئی خو نور و لمور او پلار دشمن کئی د والد او د بچو په منس کې تفریقه راوستل دا خو شیطان کار دی. که تا د مور او پلار خدمت هم وکړو، بعضې بچې خدمت کوي خو د نور ورونو سره مور او پلار جنګوي، خو اولوي که نه ګوره ما دله دا راړل او دا مې راړل، او ته به نه وې کوې چې ته د دی پلار یې. نو د هغه زړه سي یسم کم د بوډا نه ماشوم جوړ شي، د کمزورو نه ماشومان جوړ شي. ماشوم په معمولي خبره خوشحاله وي، په معمولي خبره خفه وي. د دغه وخت کې د خدمت هم وکړو، خو بل طرف لګوره د شیطان کار هم وکړو. چون کې دا عبادت ته نه دی کوي، مور او پلار باندې احسانات نه ورړي. ځکه یو نیکی کدی پردی سره وکړه، نو رب العالمین فرمایي اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، پس بادن و ریاکاری بانی خیر خیرات متبا کوئی. یو سڑی سر جتو نمر نیکی اوکا، خیرات تے ورکو، زکاة تے ورکو، خدمت دے اوکو، خو یو زن لے لپا عمر کے استائلا و ایزا ما پا خیراتون و زکاة تنو لوشے، نو بس اغا عرص دے زائے کر. اور آگلی سو کسان تبا اللہ پر از قیامت در رحمت پا نظر نگوری، خبر بور سر نکی، عذاب علیم بی ورتا. یو پا کیا غم دے چی دچال سور کر، نو بیا پس باد نه کوي چې ما دا کړی او ما دا کړی. نو چې په پردي باندې اس باد نه سره عمل تبا کیږي، نو چې مور پلار خدمت هم کوي ولې اس باد. بعض اوقاتو کې بعض بچي د مور پلار داسې خدمت کوي چې هغه نور خبريږي، نو د خدمت هم کړی او بل طرف لیتی ګوته لګولي جداد نه خلق بیغه مکړي. یو ځل تقریر لچا بوتل نو مال استاسو دا ملا خو درس کوي سو کې نه مني د په مسله ایسو کمل نه کوي. پلاری بیمارو نچی ہوئے خدمت کو خدمت چاہے بچے چوبیس گھنٹے تابے دار و لاڑ دے خو مقصد در رضا در اللہ رضا نہ رہا. مقصد داغ تو جیداد داغ سره کم نقدیت دے پاغی بانی قبضہ کولی. ذکر اللہ سورہ بنی اسرائیل کی فرمائی وی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دا مور اپلار خدمت ہو کے و اللہ وی گر ازلو کی چیز دی مالا پتہ ہے جیدی پا کم نیت کے دا مور اپلار خدمت یو سڑے کے و اللہ وی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ عز و جل عالم پزرون خبردار ہیں چې د مور او پلار پر خدمت کې ستاسو مقصد دی. دیو جن للہ فی اللہ، دا اللہ در رضا په بنیاد باندې د خپل والدینو خدمت کو. پاغه کې نور ورو سره دشمن کول نه والدین، پاغه کې سم مال جیداد یا نور سو زما عزت مندو ته مې امیدونه ساتل نه پکار. ځکه د مور او پلار خدمت عبادت ته او عبادت کې کله لغون چې څوک بل څوک شریک کو ناغ عبادت اللہ دا پارا نہ دے، اغا عبادت نہ دے بلکہ پر از دا قیامت با دے پاغی اللہ جہنم تا غرزے. مخالص للہ فی اللہ دا خپل والدینو خدمت دا شریعت مطابق زمائی ذات مندو پکار دے دا شریعت. او بیا خاص کر گورا اکثر معاشرہ کی دا پلار خدمت خلق کئی دا والد فی والدی نکے علان کی دا مور خدمت او دا مور حق دا پلار نسو چند سی والے. ذکر خدمت دا مور کڑاو ڈیر رہے لس میاشتی دو لس میاشتی کم و زیاد خو بچے پخیتا گر رہے بیا دو کالو پورے داغن پخپلو لاسو گندگی وی دی پول اشپسو گرے کئی کدو بیمار دے دا مور مرفرشو گرے دو میاشت پورے دیخ پل بجیتا شو دور کئی. ادو جن قرآن ہم دری حکونا ذکر کری حدیث کے مراغلی خو الادب المفرد کے بعض ادا سے روایات ذکر کری چه دا مور سو درجه حق دا پلار رو چکتے. حدیث پاک کی راغلی یو کس راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ من بر قال امکا، ویدہ اللہ حبیب از احسان و خیگر کول غارم چا سروکم، ویدہ اللہ حبیب ورطوی مور سرائے بیاوی پدویم دل رالم مائے من بر چا سر احسان او خیگڑو کم قال امکا، دا اللہ حبیب ورطا دویم ظلموی مور سر دے قلتو من ابر پدرین ظلموی چا سر احسان او کم قال امکا، نو پدرین سلورن ظلچمی من ابر قال اباکا سلورم در درجه بانی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفلار مرتبہ ذکر کا نو دری درجی حق دا دا والدی دا والد نسی والد او دیو فرمائی لسم الاقرب فالاقرب بیادانا چی دا مور اپلار حق دا نور پسی دا تراؤ دا نور رشتہ دارو حق رشتا وی بیا چی سم رسوک نیز دیدی دا غی حق زیادت نا غی حق زیادت دا دیو جن زمائی ذات مندو دا مور دم رلوی حق دے یہ حدیث پاک کے دام راغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے او مسند احمد دا حدیث پر دی ترتیب ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ عنہ یتا رجل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تأمرنی ویوکس نبی علیہ السلام تراغے ورکوی حبیب مال سہو کب کے قال بر امکا وید مور احسان ورسروکا دا حکم در لکن دو ثم عادا بیا راغے وید اللہ حبیب تمال سو حکم کے وید مور سرد احسانو کا درم زلبان راغے بیورت ہوئے پسلورم ظلم راغلے نو پسلورم ظلم ورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمور بارکی ویلی ثم عاد الخامسا چی پپنزم زل راغن دا اللہ حبیب ورت ہوئے دا پلار سرد احسانو کا بعض روایاتو کی پنزم درجہ کی دا پلار حق راغلے دی وجنہ زمائی ذات مندو دا مور اپلار حقوق دا دی خدمت دا پا بچو بانے لازم و ضروری دے او دام دا گر بازی بچی دا ہوئے اکثر دا سی چنہ مور اپلار پزر کی چون کی دیر زیاد شفقت تے نا دی ظلم نا کئی بچی تا ظلم اختاری خواہ ظلم نی جویم دام دے کچھر مور اپلار ظلم کئیم نا تب خدمت کے اگئی اللہ لپرے رسی زیادے کئی دنیا کی مجرگ جوڑا ہوا مبیزتی جوڑا ہوا کہ مور اپلار زیادے قیم نو کد چاہ پزری پخو اخلاق و پولش نو پوئے کا حکمی نو تی خدمتو کا او دا آغی دا ظلم معاملہ سڑے اللہ لہو سپاری حدیث پاک کرا گلی او دا حدیث امام بے حقی پا دی ترتیب بانے پشو ابو الیمان کے ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے وینشتے او مسلمان سیدد والدین وی مسلمانان او دے سبا کی او دائی سر دے دے ثواب او دا اللہ دا رضا پنیت احسان کئی اللہ فتح اللہ لہو بابین من الجنہ مگر اللہ ورط دے جنت دو دروازی کلاوی او کیووی نیو دروازہ والا کلاو دا وین اغضب احدہما نلم یرد اللہ عنہ حتی یرد عنہ وی کچر مور و پلار دا بچین یو یا دوار ناراض ہے نو اللہ ترغید دن راضی کی گی نا تر سوچتی والدین راضی شوینی نو ورطوئے لشل و ان ظلماہو ویدہ مور و پلار کو ظلم کئی ام بداسی قال و ان ظلماہو ویدہ ظلم کئی ام بدا دی راضی کو لحکم دی کہ مور و پلار ظلم ام کئی نو تخوی بچے کا نگر دے پختو کی منگو تاسی و مطل کو سوک زیادتے اور سرگوی تو سوما پلار ہونی یعنی پلار کا زیادتے ہم کئی نستا پلار رہے اول خدا سے کئی نوالے دین خود تو کئی ہم نستا مور و پلار رہے دیو جن زمائی ذات مندو چمگو تاسو دا قرآن و سنت دا رانا مطابق دا مور و پلار صحیح طریقے سرا زمائی ذات مندو تابیداری اختیار کو دا غی سرگور نرم خبر کون دا مور و پلار رکھل نا زکا دا مور و پلار زنی وقت اوقاتو کی دا سی عمر تو رسی اللہ قرآن شریف کی فرمائے لی اللہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا بعض خلق دو عمر آغا انتہا تواپس شیچ بیاپس پوہی گنا والدین کلد آغای دماغ کار پریزی خبر پا خبر ندا سوچ پا سوچ ننے مدغا وقت دائی سر نرم خبر کون آغای رتننا دا اللہ حکم دے وَلَا تَنْهَرْهُمَا مُورَوْ پْلَارْ بَرَٹِنَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن مَامُولِنَ مَامُولِ دَ خَبْکَان خَبَرَ بَوَالِدَيْنُ لَنَكِ مَامُولِنَ وَفْسَلَوَي مَامُولِ دَ خَبْکَان او دَ پریشانَي خَبَرَ دا بَوَالِدَيْنُ لَنَكِ دا دیو جنا دا مُورَوْ پْلَارْ سَرَ سَرَي دِ نَرْبِ كَي حدیث کے راغلی او دا حدیث ہم دلے کہ امام بخاری الادب المفرد کی ذکر کرے یوکس وی زرالم او عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ تم یو شما حضور درو گناہونه کړي او دا خو کبائر دي نو غراره سس دي کړي نو ما ورته دا گناہ میکړي دا میکړي دا میکړي نا غراته وی لیست هذه من الكبائر تا چې کوم گناہونه کړي دا کبائر نه ندي او کبائر خو نه دي خو نتسن لی گناہونه خو نه دي نو ما ورته کم کم دي وی ال اشراک بالله دا الله سره شریک جوړو اونا گٹا ولی بابا شہید دا رب العالمین سر شریک جوڑو لکر مون آپو گئی دا دا تبی بابا دے دا دا سرخوگی بابا دے دا دا اولاد ورکول بابا دے او دا یول سکالو دوبا گیڑای ریستے او دا آغا پنن نظرانے و شکرانے ورکے دا دا دا شرک غاقائد تغیب بابا ولی شہید پیر پوہ گنل دا دا شرک کی دوا جو میں پکی ذکر کو ناروا و ناحق قتل کو او درے میں ذکر کو الفرار من الزحف میدان دا قتال و دا جہاد نا بلا س وجہ شرعی تیخت کو میدان دشمن تا پر خودل گناہ کبیرہ پاک دامن زنانا یا سڑیبا نے تحمت لگول پاغے کی دا سود مال ذکر کو آکل الربا دارنگی دیتی مال و الحاد فی المسجد جماعت کے نافرمانی کول پہ گئی پہ خبر آباد جماعت سے نافرمانی کی خود جماعت کے پہ گئی پہ خبر آباد لگا بعض خلق جماعتن نغلا گانے کے جماعت کے الحاد دے بعض خلق غیبت پہ جماعت کے کہے پہ گئی پہ خبر آباد الحاد دا اللہ نافرمانی لوئے دام گرے و مصیبت اس بعض انہوں کے دا طریقہ بعض خلق کی کار با پخپل دکان کے کہے او لوب الوالب الجماعت ترارا سیدارا او دا سنو زی دا دا جماعت دا خدماتو نرے کنا دا اللہ بندے گانو دا خودی دا پارا جوڑی جیتا پکی او دا سو کی نرے بکار پا خپل دکان کی کئی او دا سماتی جماعت ترارا سی پیلے پا خبر بانے پا باز خبرو بانے سڑے ملعون کی گئے او لانتی کی پکار خدا دا چیتا سو کا جماعت جارو کا جماعت جارو کولو سرس کی اللہ راضی کی آگر جو مرگر راغلے علوی عالم و متقی یو مرگری بارا کی تپوسو کو میں آخو پریشان دے نو مالے ویزا مالے طرف نوالو آیا چی جماعت تے جارو کئی اللہ بے پریشانی ختم کی پی گئی پا خبر بانو دا صحیح خبر دا ساری وقتی ترازی ہو دیو سوڑی اجرہ جارو کے دا آگا جنہ کے وہ پتا رہا ہم راضی ہو کنب راضی دا دا اللہ کور دے یو سڑے دا اللہ دا رضا پا بنیاد راغلے نو مال آگا عالم متقید آوے وی مرگری لے پریشانی دا ولوائے چی اگوی پت گنتے بولوے چی پریشانی دی جماعت جارو کوا پی گئی پا خبر بانو جماعت جارو کولو سرا عمر رضی اللہ عنہ جماعت جارو کرے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سکڑے جماعت جارو کرے بدو جماعت خود صفائی حکم نے اوچھے سڑے راسی چھے اگو عرب الجماعت لرا رسے لوب الجماعت ترا رسے نن زمین ادھا حال جوڑ دے غلاب جماعت نہ کہو گڑے جماعت نہ پٹو خبر تو جماعت کی کہو نام کوشش کہو گورا بعض کسانی اگئی جماعت لے چرازی نو آغا دا سکار گئی خار ہوتی لوگوی تیزی چانہ بل بد گوئی زی بازی گرد آدان سر بری مری شرارائی او پا دا غسخان جامو کی مسکوائی دا دا شریعت نخلاف تی دا زمان تو اول فقہ اکرام علی کلی وی دا کاروبار پا جامو کی مسکو المکروح لے بیسی کلی لذی نور جامعی واچے اللہ کو حکم کرے خضو زینتکم عند کل مسجد اللہ تخیصت لباس کے ادرے گا تو یہ خبر بائی صحابہ تا چی پتہ لگی دلی چی شہادت پا ملاوے گی نکیون کی شہادت نا پتہ اللہ سرم اللہ خیصت جامعی چولی دا موز دا اللہ سرم مناجات تے حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دی مسکون کی لپت اولے جی جی چاہ سر خبری کم ندے با بل پر لونو گوری ذکر دے رخب المالک سر خبری کری کہ مسکون کی لپت اولے جی چی دازد چاہ سر خبری کم او چاہ لمخامخ ولانے ندا دا کاروبار جامعی پدی کی مسکون دا شران درست ندے لیکن خبر اپنے یو دا یو رواد جوڑ شوئے زمان اکثر دا سیگر دا سمجھدار خلق چی چا سر یا شریعت مطابق خرے لے یا شریعت مطابق سنت سرے لے دا سی با پیدا نکی چا سر تور سر مسکے دا چا خانگ رجی سری وی زانور تا پٹوپای بدخ کاری نجمات کی بودری کی دیکھے ایک خبر بار دیو جن زمان فقہ اکرام علی کری سر تور سر ادرے دل دا بی دبی دا دیکھے ایک خبر بار دا باز ان اپو ہو یر دا سر سر سر پٹول فرض و واجب خوننی نظم علماء علی کری یہ سری عورت سور رہے دا دے نامے نوالے تر دے جنگنو سڑی عورت تے اس کے سڑی جنگے والے پا جماعت کی پسف کے نیغ والار رہے اسو کو لوئی جی بائی تا خو پرتو گو کمیز نے چو ناولے بائی فرض خبر ماتول اسی کری دادا سے جنا پوئی خبر نو بس دا خو فرض پدی پورا کی نو سوک دے کمیسو باسی لیکا فرض دناری نسو رہے دنامے نوالے تردی زنگونو نو پوری چے پٹی نو دا فرض دے دانور بدن پٹول سا فرض نوی نو دا سر اکثر اگا انگریزی سروالا بید بائی سروالا جی دا یو عادت جوڑ دے سرطور سر زمائی زتمند مو دے سرطور سر مو درے گئی دا کارو با گند جامی چی بوئی تیزی جن تخلی نبوئی جی دا غل جامو نبوئی جی نیا خوب دے دا صفائی انتظام کئی کنن چاہی اللہ سے نیویسی جتانا نور و خلقو لتکلیف دے بگی تا خبر دا اللہ حبیب چی دا کچو گئی دا پیازو نمنا کرے چی اسو جماعت ترازی کچو گا پیاز بند خریولی چی دن ببوئی وردی دا سو دا سیگرٹو بوئی یا دا نسوار و گندگی یا نور بازی سیزو نسخان بوئی چی سڑی نزی دے جھوٹی جماعت دا اللہ دا رحمت و دا ملائکو دا جمع کی دو زیر دیتا با صفا کپڑوں کی رازی صفا لباس کی ورازی اور دا خاص کر دا جلی ورازی مبلا خبر داوا و الحاد فی المسجد دیو جنرال اللہ بندگانو کوشش دا کرو چی جماعت جارو کو جماعت پاک کو دا سی انو کو اکثر ور جماعتون سر داو دسو نزائی مچوے کو گندو جی کے آغا وگم جماعت تلاوت کون کے لئے تکلیف دے مسکون کے لئے تکلیف دے بعض چیزوں نے سزا گورے سڑی تڑے اور نقد ملاوی بعض کسان داسی منگ مطالعہ کو لڑے اور وہ خبر منگ انکل چلے گا تو چیپ کے پتی ذکر منگ قرآن پاک تلاوت نہ بس اللہ شان اسور ہے پس باغ اللہ لو نبیا پر جب یہ کسان وہ خیرے کہ وہ سب جو بات گرا سنگ لوں گے خیرے در لگی کری وہ تو کار کا خیروں کے نو پوجے خبر بات ہے یہ سنے تلاوت کا مجھ کے ہوتا تم نے ٹیپ پتے جکڑے چغم مجھ نہیں سکولے نہ کا پخلا نہ کہ یاد رہے نہ خیر رہے جی بھائی اسی بان اختلا تو خدا کا ہر پسڑی راضی اے دے خبر ہوا بھائی زکا خنن من پریشان ہے پر تکلیف اگر سو گراوے کار میں سمے نہ کرے نہ مالو اللہ نہ فرمانے پرے جی میں اسی دکان کی اگیا وستول رڈنگ ڈنگے نے میں بھی خیر تم سنگ کے یو پلوے جی گٹو نہیں سابل پلے ڈنگ ڈنگے نے پیجے خبر ہوا اباز اوقات کی من مل نکار کے بخیر و برکت بکم دیا نراش میں تجمات کے نافرمانی کو دارنگ بلا خبر پکی ذکر کا وبکا والوالدین من العقوق خبر مدید پارا ذکر کولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطوئی گناہ کبائر نبودی یو پکی دام دا چی دا بچو دا نافرمانی دا وجن مور اپلار جاڑی دا مور اپلار اخ کی روانی دی دا بچو دا نافرمانی دا وجن ویدیا مات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ادا کس وی چیتا دا اور نیاری گی او دا دے خوخ نسی جنت توردن نسو ما ورتی او دا اللہ پا ذات میرے قسمی دا اور نیاری گم او دا میرے غواری سی جنت توردن نسو میمات ای احیون والدہ کا مور اپلار دے جون دی میمات ای چی عندی امی مور را سردہ قال فواللہ لولنت لہ الکلام واتعمتہ الطعام لتدخلن الجنہ مجتنبت الکبائر وی قسم دی دا اللہ پا ذات صحابی والا قسم خوری وی تا تا دے دی خپن مور و پلار سر نرم خبری ہو کلا اخلاکو او تا دی تا تو عام ورکو دا دے خدمت کی ہوکو نتب جنت توردن نسی ترسو چی دا نور و کبائر و نزان ساتے مور و پلار سر نرم نرم خبری کول دا اخلاک و مطابق خبری کول صحابو پی قسم خورلے چی دا دے جنت دے دخول سبب دے دیو جنہ زمائی زد مندو چی نمو تاسو دا مور و پلار سر سمرا خدمت کول شو مدا و زمین و تاثر پارا دا خیر یو ذریعے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ والدہ ابتدا کے امام بخاری الادب المفرد کی ذکر کری کفر حالت کی وا پا نصرانیت دین بانے وا نچلے وکور تراغ ہے دم رسخ کفر بانے وا چی اغیب دا اللہ دا حبیب بارک دا سے خبری کوری چی دے با پجڑا دا کور روی تو خمور تا دے سوینا پی جائی پا خبر روان پجڑا با دا کور روی تو خمور تا دے سوینا یوزل پا جڑا جڑا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا اور تو یا اللہ حبیب از روزانہ لارشب نمور میں پکور کس تاس بارہ کی دات خبریں کئی جی برداشت کو لے نشب اے اللہ حبیب تو خود دین دعا غوڑا چا اللہ ورطا ہدایت کی نبی علیہ السلام لاسپور تکر لاسپور تکر اور بس دیجئے کہ اللہ حبیب لا پا مخلاص نور آخ کلی جی دعا قبول شئو ابو هريره رضی الله عنه ذکر ته جلالم چې دروازه مې ته کوله دروازه بند او چې موږ کې خو نه د مور د غسل د اوبو د شرکاری आवाज مې اورید زه پوه شوم چې ما د حبيب دعا زمانه مخته رسیدل هغه چې دروازه لری کوله دروازه لری کوله نو یې مور مراته کلمه شهادت وې بیا دوباره ته جلال نبی رسول اسلام تراغله کله خوشاله یې نم جلا کی ناظر رضی اللہ تعالی عنہ ایدا طریقہ وا چکل بده کور نہ وتو نرا بغه ایدا السلام علیک یا امتاه ورحمت الله وبرکاته فتقول علیک یا بنی ورحمت الله وبرکاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ابو هريره رضی اللہ عنہ ذکر ہے کہ رب بار و تن را وغه مور ته وی اے مور اید اللہ سلام دی پتا رحمت دی او برکات دی ناوی ورته بچیا دا اللہ رحمتونه او برکات دی پتا یا ابو هريره رضی اللہ عنہ اللہ ای مور پتا داس رحم کی لکول کوالی کی شد لیکړه نو مور ورته بچیا اللہ دی پتا داس رحم کی لکه جما په بډاوالی کی څنګه زما خدمت کی دا ابو هريره رضی اللہ عنہ د کور نه د وتو طریقہ او دا چې واپس راغی نو اندر اندر مور تلاڑو دا سی بیوی مور تبلاڑو دا غشان بیوی نظمہ حضرت مندو دا مور او پلار پا دی ترتیب بانی خدمت بکار دے صحابہ اکرام پا دی ترتیب بوئے ابو حریر رضی اللہ عنہ کا کل بطلو دا بدا غی طریقہ چی مور نبی پا دی طریقی اجازتو غختو او دا غشان بیوی تو دعا کولا دا مور او پلار نافرمانی دا پا گناہ کبائر اکی دا تو گناہ امور اپلار کا بد رد ویل دا پا گناہ کبائر کی زمائی زکن دو حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف حدیث تے صحابو تے ولا نبدوکم بے اکبر الکبائر نیمو گناہون در کنخے نیمو اللہ حبیب اولینا ویل اشراک باللہ دا اللہ سر شرکول او دویم نمبر کی دا اللہ حبیب دا مور اپلار نافرمانی ذکر کا او دا دو خبری چکول با اللہ حبیب تا کیا والے وا ندرم خبری چکولا وجلسا وکان متکئن کی ناستو اولنے تا کیا والے وا علا وقول الزور وی دا دروغ وی نا دا دروغ گواہی دا دور اللی دیر پارا کی ناستو بار بار دا خبر مکرر کا ندروغ وی دا مورو پلار نافرمانی کول دا پا گناہ کبائرو کی دی دا پا گناہ کبائرو کی دی علی رضی اللہ عنہ تو سکرا غلی دی شگان مسلک دارے او دا دروغ مسلک رے ویر سا خاص خبری وی او اغا نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ تا کڑی وی نور چاہتے نوی کرے او دا اصل کی پرسالت دا اللہ دا حبیب داغ لگول دی اللہ خپل کتاب سورہ مائدہ کی خپل پیغمبر تو وی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل ایلیک وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ اے زما حبیب طول اغا پیغام وحی او سنت چه ما در تا وحی کری دابا خلقو لرسے کہ یو خبر دی من رسول مطابق پل پیغمبری نی رسولی طول خلقو تا دا اللہ حبیب یو شانتی دن بیانور نالی رضی اللہ عنہ تا چاوئے میری شاہ نبی علیہ السلام تاسو پسن علوم خاص کریے ناغا غصص ودا اللہ حبیب منگا پس خبرو خاص کری نو او یو سو وصیتی نو دی چماتی لکلی مطوری تھی کی یو کاغذ وغیر ایست پاوے کس خبرو لکلی یو دا لعن اللہ من زبہ لغیر اللہ وی لعنت وی اللہ پاغچا کسی وعد اللہ ندبلچا پنن زبہ کئی ویلی تخبر با لکن داوی دا بابا دنن چرگ دے گڑ دے ویلی تخبر با استاذ الملک دا نواتی دا گرد کم خبر اشتا پوی دیتا خبر با اگر جن باز علماء و فتیو پا کم اتضاد دی خدا سیوی چی دی که تعظیم دا غیر اللہ مقصد دے باز اوقاتو کی جگڑی ند 200 روپو پا گرد بانے راضی کی گی او کلاغی پا زیو لگر روپو او کم راضی کی گی مکدغ گرد زب حکولو کی مقصد و تعظیم دا دغا کسوی را چالا چی جرگ بوزی مبیا دا گرد شران حرام دے ونا روا دے دغا شان دا پوی دیتا خبر با زکا پیسو بانے سبنی کی چوئی نواتی بانے اگر لزر روپے اختلو بیزتی دنی او که کمزور لګو چې سو ګټ دراو سو خپل عزت ګړي نا غرزر به مومن کړه فتو تفسیرا ناغلی وکي دې شي تاسو چا کتلی چې د ننوات دا ګټ چون کې دې کې مقصد د غیر الله رضا ده مجھے خورو کی زما عزت مند نقصان سکھو اگر آخلا خود یہ خبر خیال نہ ساتھی تو یہ خبر ہوا بابا ضرور میں کیا کرنا چاہ رہے ہوئے میدا مسئلہ آخلا کون لیجیے منہ میں تپوس کوائی بھائی ضرور کی بات اخلاق تپوس کی دا مسئلہ شریعت مسئلہ تاثرال مال دو کسان چیر مال فیصلہ کا حوض قاضی میں اما حکم جوڑوائی نقصی پر نہ مناسب پیسے علم دا پہ شریعت کی درستی کہ بھائی جب نہ دور دور عالم خبر والا بڑا بات یہ جرگی مرگی چکی چا سے لر ملا لو یار کہوں گا پیسی میں سی والی سنگ چل رہے ناگل میں پدی مسئلے میں پی گئے جب کم یہ کہ چسوک مبتلا ہے مولانا مکی سے بلتا حجان لوئی وہی جدید مسئلے تپوس میں پاکستان کے سانے میں کوئی منہ نہ بے کوئی حل تو ہوتا لوئی کہ دا وقت مستحب دے گیٹے بدا سے انہیں سے شیطان بولی اور تالا ہل تپت لگی جدرے سے کسان در سے نمبر پر آتے بھی خبر والا مگر دیدے عالم نے تپوس کے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ جو دباران پخٹو بانے جامی پہنی تھی زکا پہ پاک صاف شہر کے بیا چکل ابل خار لڑا گا نیو جل کور رو تو نخٹو کی جامی گندش بیا لاڑ بدلے کی بے بدلے کی کچھ بات بدری پوری جامی بدلے جی ہم سب اور دباران پخٹو جامی نے پہنی تھی پھر یہ خبر والا دودھ کی بات چیز داغ مسئلہ نہ مثال پتورے وہ سڑے جو مسلمان دے بچوں نے کاروبار کئی استاد سے فلح کئی کاغذ من درج تھی بچی بے نار ہوئی مثال آئی جو حسن روپیہ دو سو گٹم زبر اللہ درزا پارستا سلح حکم حمال ہو گئی بور تیسی را کوئی پھر ایک خبر بار اور جدید سنگ چل جنگ دو کسان پسل ضرور روپیے دے مدئی جی بدری پی جرگیوں کی یہ لاکھ تاوان کی واچائی پی جب خبر بار ابھی جو یہ جرگو خدا سے شیر اگر پختو کی بطل وہی دو چرچوں نے جنگ پیشو پہ رالا دوارے ہو خوڑے وہی دو خلق و لوگت میں شکر دے جزون دے دے خویہ بلوہ جلو پی جب خبر بار مدئی جو جرگی دے خلق و دا سی ربورا یہ دے کہ جرگی مارو سکر گاڑے اغسطے ڈریور جان سر بوتلے تیلم در نالی دے ڈریور پیسیم در نالی اور نورے چھ سورے نہیں نکلو بدا خو سریحی سے شیرے ظلم دیا گا عالم نے تپوس کرے گا داسی شیر مثال بطور غریب سڑے جو کسان کو درد رضی مزدوری دے بچو رض کے سبب مقدہ سڑے مثال پتور غاڑی یہ سڑی اللہ ڈیری ورکڑی عرصے والے ورکڑی یہ رو نہ گئی تجربہ خریدے نا خبر بار یہ سڑے لکھ پتیوں کروڑ پتی ہے جو کسان کو منظ کے سلحا کئی میں جی بھر لگے اور کدے پدی کی تقسیم کئی مدار شریعت مطابق عزت مندو حکم نہ دار شریعت مطابق سنے دار شریعت مطابق حکم نہ لانت وی اللہ پاغچا کہ سوگ زب حقی دے غیر اللہ بنم اور لانت وی اللہ پاغچا کہ ورسر دبل زمکا و کور دے او دے نخ مٹاوائی وروڑی پی جائے خبر بار بائے شریف سر جلاسی چی پٹی کی نا پولا وائی خبر مور پٹے شاڑ پروتی ہے کسی نہیں خود پوجے اصلاح دے کئی پی گئی خبر بات لال باز خلق طریقے ہم گلا کے پلے سڑے باز خلق دس گوانڈیا نہیں اگر یو زل میں یو کال پٹی نے لاڑ میں ہو نہ ماں پلو بل کال سے رات میں ابل پلو نہ ہو پوجے تو خبر بائیں سڑے دس پولا ہوئی کہ یو کال ہو نہ یو پلے میں بل کال بل پلے سی حدیث پاک کے راغلی چاچی یو لیز مکا ظلمن دیو مسلمان مراگی رکا فورز دے قیامت تر ون ازمکی پوری پہاڑا کی بے اویزان دے پہ قیامت سوک نہیں یا بلی چاہ ازمکا سمائی ذات مندو قبضی لاندرانو والی اور دو دے خبرہ پہ کی دعویٰ چھو لانت ہوئی اللہ پہ آگا چاہ چھو سوک پہ والدینو لانت ہوئی سوک دا مور اپلار بیزتی کئی مکاغی والد اللہ رب العزت دے طرفنا لانت روری جی یہ جن زما عزت مندو چنین و تاسو د مور او پلار خدمت کو امام بخاری گور باپ کرے دا مسئلہ دا وہی محدثین چ پیو مسئلہ باپ تڑی اگڑے رحمیت لری امام بخاری اگلے بول مفرد کی باب منبر بر والده زاد اللہ فی عمره باپ دے بیان دے کی چ سوک د مور او پلار خدمت کی عمر دے اللہ دے رہے تے جے خبر رزق دے اللہ دے رہے اگے اگے کی حدیث ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگی من بر والده توبا له زاد اللہ عز و جل فی عمره وی چاچے دا مور پلار سرا احسان کو ندل اللہ بھی بھی مبارکی دا اور اللہ بھی دا پہ عمر کی برکت را چاہی نبی علیہ السلام یو زل سبا موزو کو اگر عبادات وار سوک کئی وی چاہ دا مور پلار تابیدار دا غط عبادت کی وجیبہ اثر و خد بھی نبی علیہ السلام یو زل سبا موزو کو مصحابہ کرامت مخرو گرزو مشکا شریف کی دا حدیث راغلے مصحابہ تو بھی جنت تلاڑو میں پا جنت کی مد قرآن دے تلاوت آواز اور ریدو نما ملائکو نے تپوسی کو چدا سوک دے نخپل صحابی نو میں واغستو ویرالو میں لسل چدا غا صحابی پا زمک تلاوت کئی او پا جنت او پارش کی اوری دیش ماوی داولی ویدے دا مور اپلار سرڑے احسان کش پی دیتا ہم ربات ور تلاوت ہماو تام کو نور حلق دیم کئی لیکن دا صحابی پا مدینہ منورہ کی پخپل کور کی تلاوت کئی او سید الکائنات داغد تلاوت آواز پہ جنت کی ہو رہی پی گئی خبر بار دا اللہ حبیب دا ولی ودا مور پلار سر ڈیر احسان کا ان کے دیو جن دا مور پلار سر زبائی عزت مندو کل او سر والدین خدمت کی داغی دعا زبائی عزت مندو دا پہ حق کی سور سور قبلی کی او دا یاد ساتے یہ کہ سر پہ حقم دے اس مور پلار والا خیریو کی گنا دے سمرز نمو دا یا مسئلہ دا وی کم گناہوں نے دی چھ داغی سزا زر تر زر پہ دنیا کم ملاوی گی دا آخیرت اغلا علاوہ دا نیو پکر مور اپلار نا فرمانی دا یو پکر مور اپلار سر راغی نا فرمانی دا سو مور اپلار کتا پا حکم یا مور اپلار دا پناہ حکی وچھ خیرے در لوگ کنو خیر بتی نمو می اگر ایک دا حدیث امام بخاری رحم اللہ اللہ قبل مفرد کم ذکر کرے اور بخاری شریف کم تفصیلا ذکر کرے پخوانو امتنو کی یو بزرگو جریج داغنو اور پہا بدا سی چی داغی بے عبادت خانی میں پائے کہ بے دن عبادت کولو مدا جریج یو زل پمز ولاو اور دمور ور سر سکارو اگر یا جریج دے پنفل ولاد رے زرکی سوچو کو چی دے پلنی مور مواز کئی جی پمز مرارم سوکا آخر رکی دا فی سلو کو جی دا اللہ عبادت تا ولادم مچی دا مو کم علب مور لورزم اگر لپتہ نو چی بچے میں پمز ولاد رے زمین شریعت کندا خود پخانو دینو نو واقعا دا زمین شریعت کندا مسئلہ دا وی کہ سڑے پا نفل والار دے مور اپلار والا آواز کئی خوئی لپت نہیں سے جدا بچے پا موز والار دے نو نفل لماد کی را دیش بگئی پا خبر با نفل لسو کی ماد تی کی را دیش او کنا مور اپلارو نہیں سے چی بچے پا نفل والار دے او دے والا بیا مواز کئی نو دے خود اخپل تابداری دا اللہ تابداری سر مقابل را ولی بیا بے رازی نے چی سو پورے نفل کری نہیں اسم شریعت مسئلہ دا کہ پا نفل ولارے او مور اپلار لپت نیو در لے آواز در کو نو نفل بپریزے او کور لپت رتیو کتی چی پا مجھ ولارے بیا موازو نہ کئے نو بیا وخفل مجھ پورا کئے نو جرے جلو کی سوچ کو لو چرا میں مور مواز کئے او دلتا پا مجھ ولارے اخیر ورہ نگر مور لے درد رسو دے پا حقا دے پا حقا نے پا مجھ ولارے کٹ بعد بچے ہوئی دے پا حقے او مور اپلار میں زکر پریشان کری او چگی ہوئی او جاڑی او زمان اللہ سے وطن پریخے او کوری پریخے اغمور ور تخیری ہوتی یا اللہ زمان دا بچے ترغی مڑکے ما چی دا ناکار زنانو مخیلی دلے نیسے پی دے پا خبر بار یا دو ساتے گورا دے پا حقا دے دے کی پا حقا دے کنے دے جریج پا خپل عبادت خانے کی عبادت بکل بس مور یہ زنو اغمور یہ خیرو کی او اغمور یہ سات مس خبر ہی رشی بچے مخیر کی ہو اللہ پا کاغذینو کی خولی کلی شی کنا نیو زنانا رالا اگر دا جریج نے دا بدکاری مطالبہ کو دے انکارو کو اگر اخپلہ مطالبہ بلزے پورا کا او چکل بچے پیدا سو خلق ورطا دا سا ویدا جریج خلق رالے لو تبرو ناو دا غور سرو لنبے خود دا جریج اگر عبادت خانو لڑولا او دیر اللہ سنو لے سب سرو پلے دا امام بخاری وی بوئی او تو او زنانم پیر دروغ دعوہو کا او خلقم پیر دروغ دعوہو کا باولیاؤ کرامت حق وی کرامت باولیاؤ حق وی دولے دو رکعت نفلو مہلت ماترا کئی دو رکعت نفلو کل اللہ تے جڑل اگر بچے پزانگو کی پروت وقت ترا گئی من ابو کیا غلاب ستا پلار سوکتے مدا اید کرامتو چی پزانگو کی بچی خبر شروع کی نہیں گئی خبر با اب اگر چی سوکو اگر یو خیلو خلقو لئی ستا دا عبادت خانہ دا سرو جرو نہ جوڑے اگر تے سنگ چمخ کی دا خط و موٹو آگا شانے جوڑا کئی ورہ اللہ دا آگا مددتو کو داغه دا حق والی دا وجنه خود دا مور بدوائی پیو لگی دا کوپ نی لگی دا پی گئی پا خبر با دی وجنه دا مور اپلار زمائی عزت مندو بدوائی لگی دا مور اپلار بدوائی لگی دی وجنه یو سنے دا مور اپلار دا بدوائی نظام دا ساتی مور اپلار دام دی که کافر و مشرکی العیاذ باللہ نم بچے بدائی سکے شرک و کفر کی بے نبانے خود یاد اندائی نافرمانی کے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چکل ایمان راڑو نمور ریر لو خاندانی زنانو اگل چھ پتو لگے چھ ما بچی ہوئی مان روڑے نو بچی تو وئی تما بان خوراک او سکاک حرام دے مرگر بک ہڑتال دے مشرق مغرب سیاست تے وہ بک ہڑتال کرے ناول خود خبری کچہ حقیقت کی دے سے نو خوری اور مرسو نہ مجرم اور گنہگار بھی دنیا نہ لاڑو کوئی خبر پانی جکڑا مسالہ تھا وہ یہ اوسڑی سر ایک خنجیر پہ خواہ کے پروتے ہو دے دے لوگی ملکی گئے دے خنجیر وقت ہے انہوں نے گناہگار مرس دے شریعت مسالہ تھا حرام اپراتا دا مردار اپراتا دا اور دے دے لوگی ملکی دے خود دے خنجیر نہ انہوں نے خواہ اور چھتے ہیں حلال اب انہوں نے نو کہ حقیقت کے نخورے اور مرسے نسوسو دے دنیا نہ مجرم لارے اور کہ دروغ ہوئے چھا خورے ہوئے چھا ربائی بو کرتا لے دے نو دروغ ہو کر آلے من دغا دے دنیا سیاست تے اللہ مغرب سیاست تے دا طریقہ دے اسلام لڑا نجی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مور ویلو چھا جب خوراک اور اسکاک نکم پسوری بنکیلم تردے چمڑا شک مبچی لے ہوئے تالا ویاتول مکی والا پی غور در کئی چھا مور قاتل اور دے دا مور سر دیر بے انتہا احسان کے ان کے نجی قرآن پاک ویاتو مرالن اللہ وی دا مور اپلار خبر اب منی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کدی کوشش کئی چی تشرکو کنو بیابی نمانی نگر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ساجیب شخصیتو مور تا ساجیب خبر کئی منگر بازی بچی دا مور اپلار نافرمان دی نو بازی لکا دا کفر حکم کئی نن دا مور اپلار منی مور اپلار مور اپلار دی پا خدای توب بینی نیسے لکا دا مور اپلار بچے گیری لے نپری دی سوک یو دن کار لینے پریز سوک بل دن کار لینے پریز نو دغا وقتی با دا مور و پلار سڑے زما عزت مندو نمائی باز مور و پلار گناہوں و بی دینائی تا بچی محتاج سکی مجبور کئی مساد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خپل والدے تو وی ویدا خستا وی روح دے تو وی زبا خوراک نکو مومن بشم ویدا اللہ پا ذات نیو قسمی کسل روح دا دشول نمبر پا نمبر بدر نسل والا ہوزی ورزی مان او سید القائدات پریزم نوستاخو خدا کخوری او کس نخوری اللہ اور سردام ویلو چی خبرہ بے نمانے خوا صاحب ہما فی الدنیا معروفا بیا مور اپلار العیاذ باللہ کا کافر و مشرک دی خدا غی سرب دنیاوی معاملہ دے شریعت مطابق کے عزت بے کے احترام بے کے حدیث تراغلی دا حدیث دے کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے آسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما وی دارا ابو بکر رضی اللہ عنہ مشرہ بروا اور حضر زبیر رضی اللہ عنہ بی بیدہ علی شان والا صحابیہ سنو کالو نزیات عمر او ایچ وفات کی رئے او غاخم نرے پر ہوتے پی دے پر خبر دا اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ ایسا عجیب بہادری ودہ دے بچے چی کل حجاج ابن یوسف شہید کو نلا آغای لاش رازو انکڑو دا مور رالا او دا بچی دا لاش دلان دے ادھر دا طولی دنیا مکہ کی تماشا کولا چی دا مور بسو ایسا اوف قدر لے دخلین رونو وطل او بچی تو ای سنگا خیستخ کارے چی تو باطل لجکاو نشو سر خود تنین جدا شو و تو باطل تو جکاو نشو آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما داوی زمامور رالا او دی اسلام نور اوڑے پا زمانے دا نبی علیہ السلام کی مدینی منوری نا وردہ دن روگت سفر کرے دا مکین مدینی لا مدید اللہ دا حبیب نے تپوسکو جلال اللہ حبیب زمامور راغلے کو پا حالت شرک کرا نا اللہ حبیب ورطوئی سولی امکی مور سر وی خیگڑے اوکا سل رحمی اوکا حضر کا پہالت شرک کیم دا وہ تو ورسر سو کا خیگڑے اوکا احسان ورسر اوکا اور جدی پتابانے حق دے جدی پتابانے حق دے جدی ازن زمائی ذات مندو دا مور اپلار دیر لی حق دے اوکا دا وفاتم شکنا نو حق ختمی گنا چو وفات شی دعاب ورطا غوارے دارنگ دائی دے چاہ سر تعلقات تھی دا غی دا چا سر تعلقات تی نو آغی سر اب دا مرگ نفس کے تعلقات ساتی او دا آغی سر دا مور اپلار دا بچو پا حق کی دعا قبلی جن دیرا او دا مور اپلار خیرین دیرے قبلی جن اب مانے چیسی مشکل و مصیبت را گئے او یو نیکیم دا مور اپلار سر اکڑی او پا دغی وسیلی سوال کئی نو اللہ وزی سوال پا خپن دربار کی قبلی یو منظر ہے زکر دا غا جائز وسیلہ دا مور اپلار خدمت دم رلوی وسیلہ لکن دا مشکلات و تکالیف پر وقت کی وسیلہ پیش کولا و اللہ نسوال کول چیدی نمی وسیلہ نشت حدیث پاک کی راغلی بخاری مسلم شریف حدیث پہ یہ ادھرے کسان بنی اسرائیلو کی پسفر ہوتی ہو نباران وسیلہ پر آلہ پہ غار کے دن نشو نیا غٹا گٹا رو غرزیدہ و دا غار غخلے بندکا دیو باللوی چیزم دا حال نسو خبر ندیو بلکل گیر سنگرو خوکے چرے سنیک عمل مکڑوین و اللہ نسوالو کشن بدل په زندګۍ کې سوچ کول غره دا ګران خبر اعمال مون کو خو چې دا الله د رضا لپاره عملي نو ډېر ګران خبره ده. پیږي ته خبره ده دا الله د رضا لپاره عمل کول ډېر ګران خبره ده. مگر چاله چې الله سانه کې نو هغه سانه ما یو سوچ کچھ ماست کړي وی الله ما سره یو مزدور مزدوری دے کولا تو سار نماز پخینا پورو باغلا ما سے پیسی ور کولے نیو زن یو مزدور راغ ما ور طوی کہ دماز پخینا ترمازی گر پوری داکار کے مطالب دور دور پیسی در کم مدغنم بنے مزدور خفش وی مال از سار نماز پخینا پوری دولا راکے دل پر لگ وقت دمان اڑے گا ورکے وی دمہ خفش ہو چیغا مزدوری پر خواہ تختے دے ما وی چی راخو غریب فقیر بے مزدوری پر خواہ نما ورت دا غپا غ مزدوری کی تجارت شروع کو اغه مال ډیر دو ډیر دو ډیر کال پس راغه او ته وی الله باندې وخت متاثر مزدوری کوي زه محتاج یم بچی مینار دی مال راکا مده ورته وی دا دی ګډی دی دا دی بیزی دی او دا دی خادمان او نوکران دی ځان سره بوزا اور ته وی الله باندې ما پر خندا جاده مکو زه ما خو 80 روپے تا سره پاتې دی ول وینا ما دا الله در زاد پاره په کتابه تجارت کړي وی اللہ تو خوشحال خوشحال روان سوزان کرے خپل مال او خادمان نوکران بوتل کہ چرے دا میں تال پارا کڑے ما اللہ را گتا خود دمر لگی کی چمول خسمان خکارش بس دا بخلون راوتی رو چی گتا ہو خزید اور اخلاص والا عمل دمر لوش ہے دیا غبل سوالو کو گتا دمر کلاو سی جدیل آسمان خکارش و راوتی نشل اگر درم سوال کے اگر دا گڑو سرون کس پنکے بعض خلق قرآن تناستی خون مور اپلار حق نہ پیجنی اور بعض گڑے سرائی پس حراکی خون مور اپلار حق پیجنی لا الہ الا اللہ ما با گڑے سرولے او تا تا اللہ پتر چیز برارم او گڑو نبنی شودو لشل مرندے بما والدینو لورکول او آغین پس بما بچو لورکول وی او زند باران دو جن پمانا وقت شو زیچر اطلم ماس پتن شو چی گڑو می لشلی نمور اپلار زما اگیو دشلو مما د شودو نا جام ڈکو بچے نے پری خپو کی جڑل ازور پلار می دو دا غرے دے گڈ سرون کے وہ مور پلار دے خوب نہ را پاسول من دے دی گنلا او بچو تا مخ کی مو ورکولم دے دی گنلا بچی نے پجڑا جڑا کے تخپو کی دشور او دے دا شان ولاڑ دے وی چکل می مور پلار تخپل دے خوب نہ را پاس دل نما تے شو دو اس کو یا اللہ کدا متا دے پارا کری نمون دے تکلیف نہ خلاص کی بس دا دعا دخلین راوتنو چه گتا اللہ دخلین دغار نلرکا دا مور اپلار خدمت زمائی ذات مندو دم رلو شیر اور دم رلو عمل لے چه سوک زمائی ذات مندو دا مور اپلار خدمت کرے دیو جنہ دا بنی کفر و سر نخلوی شیر نشتا کر چه تو مور اپلار را سر گیا مور اپلار لم زیادتے نلے پکار دیو کہ شک نیسے جبازی مور اپلار دا بچو سر ظلم و زیادتے کئی خواہ کا ظلم ہو جاتے کئی میں اول حفکار داری جی کی ورطا معاف کا صبر ہوکا اللہ با عجر در کئی اللہ با عجر در کئی او کمی میں بس اغنب اللہ رب العزت تپوس کئی خستاخ والدین جی تب خدمت کے ای بنا رازکینا او دا یوام حوار آلوتی زمان عزت مندو باز مور اپلار دا بچو دلاسا دالکر آخر زمانی دا قیامت یو نخدام دا چھ دا مور اپلار نافرمانی با آمش دا مور اپلار بسشی نافرمانی با زمان عزت مندو آمش ورنہ پکار دائے سے بچی خود مور پلار دا وفات نہ پسند دائی دا حقوق و خیال ساتھی دیکھے کہا برابار دا مور پلار دا وفات نہ پسند دا غی دا حقوق و خیال ساتھل دا صحابہ اکرام دا والدین دا وفات نہ پس دا غی دا دوستان سر تعلق ورہ بازی دا سیچ پلار مور موشی دا غی چا سر وعدہ دا دا چاپی قرض دے بازی بچی بیا والوی دا غی قبر دے قبرستان کی گدر نمعلوم نی چیزی در توخے اور داغی دا قرضی نہ سکے داغی نہ بالکل اس کو انکار کر اور داغی غوادی زمائی زتمند اور سر پورا کئی نہ داغی دا دوستان اور اس خیال نہ ساتھی نہ وہ مور پلار سرا محبت اور حق دام دے چھ داغی نہ پس دائی دا دوستان سر تعلق ساتھی داغی وعدہ پورا کے اور اگئی تو زمائی زتمند بخن غواڑے استغفار والوں کے نوافلوں کے تلاوت ہو کیسے مور پلار دا بچی پا اعمالوں کی پورے حصہ ابرخوے وہ اکثر داسی بھی زمائی عزت مندو من بچو نسون کی قرآن و سنت پیدا سے ساتھو لکا پرہیز چیتی بھی مجھے بچی داسی بیش ناغا زمائی عزت مندو داسی بھی گیا چھے مورا پلار بیا سبا سکے وہی یو مشر نمی یو کتاب رہ دلے ویسے تھے کتاب کی منہ دی دلے وہی عمر رضی اللہ عنہ تا یو والدین والی چھے من دی بچی والی اگر چانا اوری دلی آسے ہوئی خود یو مشر نمی اوری دلے نو عمر رضی اللہ عنہ غته سزا ورکول او ورته امیر المؤمنین دنده ما خبر واوره وی دې چې په خبر پوښه ما دا لوړ دی لاس کرا کړه غان سره پښه ته خبر باندې او مال می امیر په اړه ویل چې دوه او خان یا د میخو جنگ شي نو بس اخلاصي کې نه لرګې دې منځ کرا غرزوا دې ته خبر باندې وی دې چې عالم نو مور په اړه جنگ ما ډېر ولې مینت کو خلاصې دل نه یا کوم تعلیم چې را کړو ما لوړ را خلاص دې ته خبر باندې وما هو اخلاصي کې نه را پدې زخمي شو عمر سره بلې چې ځا خدي کړي تعالی دغه خو نه لکه یې ته خبر مؤمن من دتو قران نه ساتي قران نه پرهیز دې قران نه غوایي عزت مند پرهیز دې